Sziasztok, ez a BB Rádió. Körülbelül 3 hete görcsölünk, hogy végre fel tudjuk ezt venni. És a mai nap megtörtént a csoda, hogy talán némi technikai tököléssel összehozunk online, tehát a hurka a másik oldalán van a drótnak, igaz, ott vagy? Úristen, de ez valami nagyon hosszú drót. Ez micsoda technika? Nem, hogy facebookoznánk, érted? Facebook rádiót kéne csinálni. Így van, azon is lehetne, nem? Csetelünk egymásnak, mint a fogyatékosok, nem tudom. Van chat a Facebookon? Szerintem van. Vagy nincs? Lehet, hogy csak a G pluszon van, vagy... Nem tudom. Google pluszon, ja. Na, mindegy. Hagyjuk is. Az a lényeg, hogy hát van egy csomó témánk, nem tudom, hogy ebből majd mit fogunk megbeszélni, mit fogunk kiadni, mert ugye csomó idő elkeltem, már folyamatosan engem nyaggaz, hogy csináljuk meg a rádiót, és igazából most nézem itt a kis témalistánkat, hogy egyetlen miről kéne beszélni, de aztán hát próbálkozom. Ez például Kati Béláról és a fülhallgatóról. Igen, hát jó, az egy nagyon aljas történet. Ez egy nagyon aljas, az jó, szeretjük. Ez nagyon aljas történet, Kati Béla és a fülhallgató, hát ezt még a Bélának nem is mondtam, nem is dísértem meg, hogy milyen elsikkadt ez a történet. Milyen ügyes volt, ugyanis ott volt nálunk a Bodybuilder gymben, és hát gondolom elromlott a fülhallgatója, és nem tudott zenét hallgatni, vagy mit tudom én mit, vagy motivációs szart nézni a YouTube-on. És hát nem volt fülhallgató, hogy kölcsön vette az asszonyét, mármint az enyémet, tehát nem a Viviét, hanem az én asszonyomnak a fülhallgatóját. Aztán utána visszaadta így fülzsírosan. Csak így ilyen egyszerűen. Úgyhogy fülhallgatót cserélünk most. Bár aki egyébként, aki ez izgalt és szeretne egy ilyen igazi erekét Kati Bélától, Kati Béla fülzsírját, azt átveheti tőlünk nyugodtan a szerkesztőségben. Hát figyelj, szerintem ez még nagyon sokat érhet valamikor, úgyhogy ne add el, csak úgy, még, majd később milliókért meggazdagszol belőle. Igen, ez volt a vezető sztorink. Aztán írtad a buzik kategóriát, de mit akarunk? Hát leginkább azért, hogy esetleg akarsz róla beszélni. Ja, igen, igen, igen. Ugye mostanában sok szó volt róla, mit tudom én, hogyha van valami, amit el akarsz mondani, és úgy gondolod, hogy a rádióba tartozik, igen, volt a, akkor hadd hallják. Volt a buzik kategóriára szó, csak már elfelejtettem, hogy miért volt a buzik kategóriára szó, konkrétan eléggé kiakadtam valami. Ja, igen, igen, tudom, min akadtam ki. Azon akadtam ki, hogy kinevezték minden idők legfiatalabb IBB profi versenyzőjét. Ugye ez ugyan már nem tudom, hogy ez hol olvastuk ezt. Hogy ki mondta ezt ki a száján, ezt a dolgot? Nem tudom. Én nem tudom. Minden idők legfiatalabb IBB profi versenyzőnek kineveztek egy ilyen 18 éves kis férget. Hogy hívják ezt a nyomorékot? Valami Jeff Seed? Valami Jeff Seed, igen. Aki egy a... Már azóta a koxba és a drogozásba beledöglött buziz kategóriájú loppan szimpatikus fiatalember, egy ilyen igazi elmebeteget képzeljétek el, akinek olyan YouTube videói vannak, hogy az utcán feszeng vagy idegeneknek, és akkor azt hiszi, hogy ez jó pofa. Van egy ilyen játékuk, úgy hívják, hogy trolling. Az a trolling, ami trollkodás magyarul, amikor mennek és ott feszengenek vagy idegen embereknek. De az a baj, hogy tehát amikor egy testépítő, ha visszanézünk a kezdeti időben, egy testépítő pózol, akkor egyrészt a testépítőt más emberek kérik fel, hogy pózoljanak, mert kíváncsiak a fizikumára. Nem ő megy oda és nyomja magát, erőszakolja magát a másokra egyrészt. Másrészt az a fizikum, az egy különleges fizikum, egy nagy méretű fizikum, amiért az emberek ezt meg akarják nézni. Na hát ezeket az apró jellegzetességeket, ezek a igencsak trágya lelkű kis fiatal emberek már elfelejtik, és úgy gondolják, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy az ő kis nyühetek testükkel feszengjenek másoknak. És hát szóval nagy az elmebaj, az a baj, és az a probléma ráadásul, hogy az ilyeneknek vannak követőik is. Tehát nem csak az, hogy követőik, tehát egy szövetség, a legnagyobb testépítő szövetség kategóriát csinálnak. Eddig még erre még nem akartam rátérni, tehát csak onnan akartam csak folytatni, hogy ugye egy ilyen kis lelki nyomorék igazából semmit nem ér el, semmivel nem foglalkozik. Tehát ugye ő elmet egy férfi szépségversenyre, vagy elmet egy buzibárba, vagy fölvonulhat a Pride-on. Egyébként nagyon aljas volt tőlem, amikor beírtam azt, hogy Gay Pride, ezt a szót a Google-be, és pontosan egy olyan képet találtam, ami nyugodtan lehetne buzik kategóriás versenyzőkről, mert gyakorlatilag ugyanaz a színvonal fizikumban, mint a buzik kategóriás versenyzők, ezt be is raktam a cikkembe illusztrációnak, amit egyébként levetettek azóta, megjegyzem. De igazából tök mindegy, mert... Na, erről mesélj nekünk egy kicsit. Semmi, levetették. Ennyi. Volt, okay, volt, volt némi rinya, ilyet hallottam, hogy pár versenyző visszalépett, de hogy ez igaz-e, mert hogy mégis akarnak ilyen, én nem tudom, ez igaz-e, nem is akarok belemenni, de az a lényeg, hogy ez nem baj, ez nem baj, ez egy jó reakció, tehát nekem ez abszolút tetszik ez a reakció, ez azt, lát, ez azt mutatja, hogy pillanatok alatt bármit írok, az eljut, vagy bármit írunk, mi a bodybuilder, az eljut mindenhova. Tehát gyakorlatilag egy megkerülhetetlen hírforrás vagyunk, bár nem mindenki fogja ezt fel, ilyenkor fel szokták fogni, de most itt kitérhetnék arra egyébként, hogy kérdezték tőlem, hogy miért nem mentem a IMBA Naturál Magyar Bajnokságra most, hát egy kurva egyszer azért, mert nem szóltak, és bármilyen hihetetlen is, lehet, hogy nagy képűség, de mi nem fogunk mindenkinek könyörögni, hogy hadd mehessünk el a rendezvényedekre, nem fog mindenkinek lesegetni a Facebookját, hogy hadd tudjuk meg, hogy egyáltalán mi a szart csináltok. Tehát van 1800 dolog, amivel foglalkoznunk kell. Pont éppen, hogy az IMBA-nak mikor az a magyar bajnoksága, hogy azt nézegessem és kinyomozgassam, az valahogy nem jött össze, és ők viszont nem szóltak, úgyhogy részemről ennyire érdekel engem is, hogy elmenjek. Volt egy viszont... Általában a versenyszervezők azok így szokták csinálni a dolgokat, nem szólnak. Aztán utána csodálkoznak, hogy nem nincsen velük foglalkozva. Hát de ők sem foglalkoznak vele, tehát az IMBA Európa bajnokságról én írtam egyedül cikket, senki más nem foglalkozott vele, most náluk direkt megnéztem, nincsenek fent az eredmények, márciusi információk vannak, tehát a versenyről sincs semmi, a Facebookjukon nem tudom, mivel én a Facebookot nem fogom nézegetni, ezt már elmondtam sokszor, ha azon múlik, hogy az emberiség kipusztul, hogy én megnézem a Facebookon a híreket, akkor mindenki megdöglik, azt garantálom. Na de visszakanyarod a lényegre, mi nem tudom mi, az a lényeg, hogy ugye ezt hát a buzi kategóriában. Igen, ezt a Jeff C. dolgot feszegettük, azt, hogy gyakorlatilag ezt az ember, ezt kimerte valaki mondani, hogy IBB profi, ezt ugye csináltak egyrészt egy buzik kategóriát, ami egy nagyon jó mozaik szó tőlem, egyébként buzik QLQ-val, ezt már nem mossa le róla ez a kategória magáról soha itt Magyarországon ezt a nevet, és az az egészben a lényeg, hogy gyakorlatilag csináltak egy kategóriát ezeknek a kis színpadon vonagló kis cicafiúknak. Az IFBB, a Nemzetközi Bodybuilding Szövetség bevállalta ezt a dolgot, szakítva a tradíciókkal, gyakorlatilag... Hát azért nem szakítva a tradíciókkal, hát nyilván a testépítés nem dobták ki az ablakon. Hát nincs erről szó. Nem dobták ki, nem dobták ki a testépítést, csak éppen az, hogy volt valami színvonal. Nem dobták ki a testépítést látszólag, de hát kidobták az egészből a sportot. Tök mindegy, hogy most ez egy töltelék kategória tulajdonképpen, de én azt mondom, hogy ez igencsak a tradícióknak a megcsúfolása. Tehát így Ha nézed a nagy elődöknek a szellemét, akkor nem biztos, hogy egy profi, egy 90-es évek, vagy egy 80-as, vagy egy 70-es évekbeli profi testépítő mellé azért ide rakni egy ilyen buzi gyereket, és azt mondani, hogy hát ez profi, tehát ez azért szerintem erősen szégyen. Ez erősen szégyen. Ebben a kategóriában... Vagy a profi testépítő mellé is odarakni azért kicsit gáz lehet ebből a szempontból, ha így veszik. Igen, tehát ebből a kategóriából versenyt csinálni, az szerintem szégyen, ez az én véleményem, lehet, hogy az egész világnak más a vélemény, és én vagyok a hülye, de nem érdekel nekem, akkor is ez a véleményem. Egyrészt ez is szégyen, másrészt hát gondoljunk bele, hogy a hétköznapi embernek mi volt mindig az ellenérzés a testépítéssel kapcsolatban. Az volt az ellenérzés, hogy emberek feszengenek a színpadon. Tehát a hétköznapi ember nem érti ezt, hogy miért csinálják ezt. Ő nem érti, hogy ezt a sportesítményt ezt csak így lehet értékelni. És tényleg vannak extrém dolgok, mert egy testépítő kategóriában, és amikor egy gyengébb versenyző majomkodik, meg nyomja a rákokat, és közben nem ízmos annyira, akkor úgy néz ki, mint egy hülye. Tehát te is láttál már olyan versenyzőt, mert mindenki látott, aki nagyon nyomja magát a színpadon, és úgy viselkedik, mint egy idióta. Meg lehet nézni, hogy viselkedik egy normális testépítő, mi nézzük meg egy Tóth Danit. Csak hogy egy mindenkinek számára ismert példát nézzünk. Tóth Dani ott van, áll, mint a cöveg, tartja magát normálisan, és nem majomkodik, nem mórikálja magát, nem pózolgat fassánokat fölöslegesen, nem ugrálott, mint egy ilyen hülye majom, akkor mutatja a fizikumát meg, amikor kell, amikor meg éppen a színpadon hátul van, akkor normálisan, nem egy ilyen szétesett állásban, hanem normális félpérlő állásban áll, így kellene viselkedni a színpadon. Most ezekhez képest meg ezbe a kategóriába felhoznak ilyen modell cicafiúkat, akiknek így gyakorlatilag, mint a picsáknak úgy kell így ide-oda billegniük, tehát az egész... Hát gyakorlatilag risszálják magukat, igen, pontosan úgy, mint a modell picsák. És én ezt nem nagyon tudom se sportérték szempontjából, se semmilyen szempontból hova tenni. Hát ezeket férfinak nevezni, az egy kicsit túlzás lenne. De ez még mindig a magánvéleményünk, tudod, hogy kit nevezünk férfinak. Így van. Nem, tehát ugye trendek változnak, lehet, hogy a mai világban ezeket is férfinak nevezik, de ez, hát, hogy IFBB profi, ezt így kimondani erre a Jeff Seedre, ez egy kurva nagy szégyen szerintem, nem csak a fizikuma miatt, hanem azért is, hogy viselkedik. Amit nagyon jól lehet látni a YouTube-on, hogy ez egy milyen egy iszonyat kis buzi gyerek, tehát ez valami hihetetlen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas, hatalmas ilyen utolsó kegyelemdöfés a testépítésnek a testébe. Én azt hiszem, hogy ezzel le van írva az egész. A jövő az valószínűleg az lesz, hogy megpróbálnak pénzt csinálni ezekből a kategóriákból. Hát szerintem ez a jelen. Nem kell ehhez még várni. Ez a jelen, de a jövő az valószínűleg még rosszabb lesz. Elképzelhető, bár nem biztos. De hozzáteszem, ez egy halott ügy, mert ebből nem lesz pénz, ezért nagyon nagy téveszni, hogy ez bevonza a nézőket. Ez nem vonza be a nézőket, ez csak a hülye gyerekeket vonza be, és hülye gyereknek anyuci, apuci eljön megnézni a hülye gyereket, de hogy ettől nem lesz népszerű a sport, azt garantálom. Maximum az... A testépítés ettől nem lesz népszerű. De a biztos tudik kategória sem lesz népszerű. Tehát aki a testépítőket lenézi, mert nem érti ezt az egész sportot, nem érti, hogy miért feszengenek, számára undorít az izomzat, az a kis hülye gyerekekre se. A kisebbségi érzése, ami van, az maximum nem lesz meg, és nem mondja azt, hogy jaj, de fáj nekem. De szerintem meg lesz, mert az a helyzet... Lesz, ezek... az, aki dagadt, meg leszarja, annak tök mindegy, hogy most ettől fáj, hogy valaki nagyon izmos, vagy aki szálkás gyikibélát fájnak neki, teljesen mindegy. Tehát ez nem számít. Viszont az biztos, hogy népszerű nem lesz, ezeket ugyanúgy le fogják nézni, sőt, ezeket még jobban ki fogják röhögni a kis rövidgotyájukban, mert a kis pisáskodásukkal. Mert azért egy testépítőt legalább edzés közben nem fognak kiröhögni, de ezeket ki fogják röhögni, mert a fizikumok ehhez nem elég. Ilyen egyszerű. Lehet, hogy az átlag embernél jobb a fizikumuk, de egy sportnak, különösen egy élsportnak nem egészen arról kell szólnia, hogy valaki. Tehát én tök jól vezetek autót, van egy Opel Astrám, tök jól vezetek, de ettől még nem kell autóversenyzőnek lennem. Így van. Különösen akkor nem, hogy csak egy golfautód van, és azzal így próbálsz repeszteni 15-tel. Hát az annyira nem működik. Nem értem én ezt az egészet, illetve hát értem, hát próbálnak kapaszkodni, de én azt gondolom, hogy inkább ki kellett volna találni egy normális sportágot. Nekünk is voltak ilyen elképzeléseink. Rengeteg, tényleg nagy divat mindenféle ilyen funkcionális szerint dolgokat csinálni. Én azt mondom, hogy a testépítés azért tart egy halott irányba, mert pont az, hogy teljes mértékben már illúzió. Teljes mértékben illúzió, már nem feltétlenül az elképesztő cucc használat miatt nem feltétlenül van meg az a fizikai teljesítmény mögötte, amit sugalni akar az az izomzat, amit az ember a színpadon lát. Hozzáteszem, nem véletlenül van az, hogy a két éve edző versenyzőknek, azoknak azért a hétköznapi fizikuma az kevésbé olyan, mint ahogy gondolnád. Tehát lehet látni azért jó pár versenyzőt, aki milyen junior világbajnok lett, aztán csodálkozó, hogy van, mert úgy néz ki, mint egy rakásszar, amikor nincs verseny. Semmi baj nincs ezzel, tehát bárki nézhet ki, mint egy rakásszar, én is úgy nézek ki, mint egy rakásszar, csak én nem megyek a színpadra. Ez a nagy különbség, nem akarom magamat mutogatni. Tehát az a baj, hogy ez a tendencia, amit csinálunk, ez egyre jobban az ilyen retardált, magamutogató, idióta emberek irányába megy, azoknak kedvez, és nem a sportolóknak, nem azoknak, akik képesek 10-15-20 évet beletenni egy sportágba. Na, de tudod miért? Mert azokból van több. A retardáltakból mindig nagyon sok persze, van. És akkor sportolókból meg nem. Abba futottunk bele, mint minden másban is, hogy próbálnak a retardált tömegnek kedvezni, de ettől ez nem lesz jó, ez nem fog működni, ettől ez az egész szar lesz. Ilyen egyszerű. Tehát retardáltakra nem lehet alapozni, ezt meg kéne tanulni a világnak, de nem nagyon akarják megtanulni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből az egészből nagyon-nagyon nem fog semmi jó kisülni. Nagyon nem fog semmi jó kisülni. Itt esély nincs arra, hogy a testépítés olimpiai sport legyen, vagy bármilyen sportágban komolyan vegyék, esély nincs. Igen, én azt hiszem, hogy végképp annak a lehetőség is megszűnt, hogy a testépítést külső sportágban, elismert sportágban, olimpiai szintű sportágban komolyan vegyék. Nem fogják. Hát figyelj, hogyha a rúgtánc olimpiai sportág lesz, az vagy lesz. Már az, Nem tudom, valami ilyesmi volt. Nem lesz az. Nem lesz az. Ebben te biztos vagy? Á, akkor meg nem kell, de úgy lesz az. Felejtő. Hát figyelj. Szóval, de az még mindig rúttán tértek, ott nem férfiak, rázzák a kis picsányokat a színpadon. Oké, okay, de nem az a kategóriáról beszélünk, hanem a testi. Az, az, hogy ilyen, hogy rúttánc létezik, ez szánalmas. De itt egyről beszélünk, az abban, hogy egy ilyen nagy pöcegödörről beszélünk, menj ki a Fibóra, Európa legnagyobb fitness és testépítő szakkiállítása, testépítés és a rúttánc és a buzik kategória, mindez együtt van. Mindez együtt van. És itt igazából az lenne a megoldás, hogy sportolók elhatárodnak ettől a színvonaltól. Csak hát, de hogyan? Csak hát nem, hát ez nagyon egyszerű, nem kell ilyen emberekkel szóbálni. Ilyen egyszerű, nem kell versenyekkel, versenyzőkkel haverkodni, nem kell melléjük állni és fotózkodni a Facebookon, azt kell mondani, hogy testépítőként hagyjatok engem ezzel békén, csináljatok, amit akartok, de ez más. Tehát én nem akarok olyat mondani, hogy mikor várom, hogy a Team Site-ekben mikor lesz buzik kategóriás versenyző, tehát ezt nem gondolni sem merek, de van rá teljes mértékben esély, sajnos. Nem elképzelhetetlen. Viszont közben az IFBB-ben megy az a tendencia, legalábbis én úgy látom, hogy elkezdték leépíteni a női testépítést. Igen, igen. De ami de... kár is lehetne, mondhatnánk, hogy kár lenne, tehát azt mondanak, hogy ez egy a kettőnek a velejárója, de ez valahol a női testépítés leépítése az viszont pozitív, tehát a női testépítés nagyon elment. Hát az már 25 éve elment nagyon. Igen, igen. Nagyon, szóval nagyon rossz irányba. Most nem azt, hogy csinálnak egy másik fost, ami megint nem sport, hanem csinálnak egy olyat, ami már az a baj, hogy túl lett azon, hogy sport. Ez már megint nem sport, csak ez a másik oldalról. Tehát ezek már nem emberek, akik ott voltak a női testépítés. Hát ugye, akik a férfi testépítésben ott vannak, azok sem emberek, de azok legalább férfiak. Hát most, amikor a nő nem ember, de férfi, az legalább akárhogy is, most mindegy, hogy saját vagy külsőleg bevitt hormon szintjük, legalább megfelel annak, ami genetikai adottságuk. Így van. Tehát nem változik meg a nemi identitásuk. Így van. A homoszexualitásban az a pusztustalan az átlag embereknek, csak nem gondolkoznak rajta, hogy ott az egyik félnek a nemi identitása megváltozik. Tehát a férfi nőként viselkedik, ez a visszataszító az embereknek. Amikor a női testépítésben a nők, azok már férfiak, tehát én, nekem semmi bajom nincs az izmos nőkkel, bírom az izmos nőket, de amikor tudom, hogy a női testépítésben ott férfi hangja van, borotválkoznia kell, és kihullott a hajó és parókája van, akkor azt mondom, hogy ez nem normális dolog. Tehát ez ugyanúgy nem normális dolog, mint ha rákos embereket tennénk a színpadra, akik betegek és kihullott a hajuk. Ez ugyanúgy nem normális dolog, hogy ezek az emberek annyira tele vannak baszva az utca, hogy kihullik a hajuk. Ez már nem sport, ez elmebaj. Úgyhogy ezt nagyon jól tesz az IFBB, hogy leépíti. És hát azért ugye még ez nem biztos, de viszont azt látjuk, hogy jövőre az Arnoldon már nem lesz női testépítés kategória. Beviszik helyette viszont a 212 fontos kategóriát a férfi testépítésből, ugye nyilván. Ami... nem tudom, hogy honnan jött, mert eddig gyakorlatilag az Arnold az nagyon ellenezte. Nem ellenezte, de ugye nyilván az Arnoldon eddig nem véletlenül nem volt se 202 fontos kategória, se 212 fontos kategória. Most ehhez képest úgy tűnik, hogy a női testépítés gyakorlatilag lecserélik erre. Igen. Ami érdekes. Ez mindenképp érdekes, mert... a 212-ben nem nők vannak ugyanis, csak azért érdekes. Igen, egyébként fizik kategóriát vihetnének, sőt nem vagyok benne biztos, hogy ez eddig nem igen, volt. Igen, a női fizik az viszont fasza. A női fizik kategória az nagyon jó, azt szeretjük, vagy legalábbis eddig szerettük, aztán majd meglátjuk, hogy mit csinálnak vele, de eddig mindenképpen jó. Sokkal jobb, mint a férfi fizik kategória, mert a férfi oldalon erre nincs szükség. Ez a különbség, hogy a női testépítést az gyakorlatilag egy nagyon jó döntést leépíteni, egy női fizik kategória irányába elvinni az egészet, de a férfi oldalon ezt nem lehet megcsinálni, mert férfiaknál az nem baj, hogyha valaki nagyon izmos. Nem baj, hogyha valaki tele van baszva. Mondom igen. Ezt így erősen idézőjelben, itt nyilván. Persze, nyilván. Nem igen. Reklámozzuk azt, hogy mindenki kokszoljon, de a férfiaknál az elmegy, hogy valaki kokszol, és hogy valaki férfi helyett mondja. A férfiaknál most örülünk, hogy egy esztétikusabb irányba kezdenek el menni a dolgok. Tehát ez, így van. Ez jó. Így van. Ez mindenképpen jó. Ugye az nem jó, hogy ezt leviszik a fizik szintre, ahol majmok vannak gyakorlatilag. Ilyen telebaszott kis majmok. Igen, pont egy mai felmerül dolog, nagyon érdekes kérdés. Azt a kurva életközben kaptam egy levelet a Yamaha Hungáriától. Micsoda Harley Davidson jellegű V2-es gyártanak ezek. Nagyon durva. De ez nem ide tartozik. Olyan, mint egy szóri. Vesztenlet kell? Nem tudom még. Nem tudom még. Na, az a lényeg, hogy rengeteg más... Fűtestépítést leépítik. Igen. Vérfűtestépítést is leépítik. Ugye, és kicserélik az mindkettő fizik kategória, vagy legalábbis úgy látszik, hogy mainstream szinten ezt akarják nyomni. De még a női oldalon ez oké, addig a férfi oldalon ez nem értjük. És mondjuk a 212 fontos kategória az teljesen jó. Igazából idén azt láttuk, hogy 212 font alatt is vannak jó versenyzők, és voltak jó versenyek, de hogy elég jó-e, meg hogy ez meg tud-e maradni, arra nagyon kíváncsi leszek. Remélem nem csobogtam bele, hogy ittam egy fél litert most az arcomba. Kicsit csobogtam. Na, mindegy, én úgy gondolom, hogy menjünk tovább, de egyébként, illetve nem menjünk tovább annyira, hogy pont egy mai téma volt a Cooks használata kapcsolatban. Joe Donnelly mondott egy nagyon jót, amit én föl is raktam, ez szimpatikus volt. Láttad ezt a főoldalon? Egy ilyen rövidke cikk, ami arról szól, hogy ugye férfi buzik kategória, női bikini, illetve fitness modell kategória Cooks használat, és hát azért nem kell nagyon félnünk, hogy ez nincs. Az a helyzet, hogy nem kell nagyon félnünk, hogy ez nincs. Hát a kis fitness modellek úgy eszik a pajzsmirigy hormont, amit én kokszos koromban sem értem használni annak idején. Ők, mint a cukorkát. És hát nem csak én magyarázok ez ellen, hogy ez nem egészen normális dolog, hogy egy éve edző, tök fos fizikumú csajok, akik egyáltalán azért állnak színpadon, mert fiatalok, aztán még nincsenek elhízva, ezzel tudnak színpadra állni, azok tele vannak. Ez tragédia, tehát ez abszolút egy tragédia, és hát Joe Donnelly, olvassátok el, hogy ő is azért nagyjából ezen a véleményen van, úgyhogy pedig nem beszéltünk össze egyáltalán, úgyhogy itt egy kicsit vicces dolgok vannak. Nem tudom ezzel mit lehetne csinálni, de az a baj, hogy ugye, amit mondtam, hogy magamutogató hülyék. Tehát itt már nem sportolásról beszélünk, hanem magamutogató hülyékről beszélünk. Így van, és ami még nagyobb baj... A problémája, hogy a faszbókon mutogassa magát. Ami még nagyobb baj, ha esetleg valaki nem értené, azért probléma a doping használat egy ilyen kategóriában, mint a férfi fizik, vagy a női modell, mert azt a szintű fizikumot az gyakorlatilag anyag nélkül is lehetne hozni. Hát simán, persze, hát szánalmas, hogy a profitest építőknél kell elérni egy ilyen fizikumot. Tehát egy így van. Viszonylag profitest építőknél, tehát ember feletti. Figyelj, én láttam fitness modell csajt edzeni Superbody előtt két héttel, és nem hittem el, hogy a lábnyújtás közben, amit gyök kettővel csinált, nem azért, mert lassú negatív, hanem mert közben fél óra, tehát gyakorlatilag beszélgetett edzés közben, úgyhogy ő versenyre készült. Éppen két héttel versenyt, ez volt az edzési intenzitás, és szarnak az egészben, megoldják gyógyszerekkel, meg szarnak a diétában, megoldják gyógyszerekkel, fölmennek, és van egy fos fizikumok. Hát ezért, ha, tehát ez mi? Ez, ne is ragozzuk, szerintem nem akarok negatív lenni egyáltalán, szerintem menjünk inkább tovább. Így van, úgyis mindig negatívak vagyunk, de nem baj. Nem akarok negatív lenni, hát már sokat gondolkoztam, nem akarok negatív lenni, valahogy ki kell szűrnünk ezt, hogy negatívak legyünk, mert hiány. Lehet, hogy nem kéne csinálni több rádiót, és akkor ez így könnyebb. Nem. A művészet az lesz, és az a nagy kihívás, hogy ebben a szar szemét világban, ami most van, mert ez tényleg brutális, szerintem minden idők leggázosabb, mentálisan leggázosabb, tehát a második világháborúban nem volt ilyen szemét közhangulat. Hát, én ezt nem tudom, akkor még nem nagyon volt, amire... Ott a tragédiák voltak negatívak. Igen. Amik történtek, de itt az emberek csinálják a szart maguknak, azzal, hogy csak szarral foglalkoznak, hogy gerinctelen mindenki leszarja a másikat, itt már nincsen barátság, semmi, csak érdekek vannak, és a tévéből is csak a szar ömlik, és ezt a szart az emberek az a legrosszabb, hogy fogyasztják. Nem azt mondják, hogy ignorálják, hanem azt mondják, hogy fogyasztják. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egyébként tudjátok, hogy külsős vagyok a Total Car-nál, de megmondom őszintén, hogy Total Car szar. Szar. Tele van szeméttel. Az index tele van szeméttel, ugye egy index melléklet a totálkár, hozza is ezt a szintet gyakorlatilag, és nem, hogy semmi érdekes nincs benne, mert ezek a szánalmas dolgok vannak benne, ilyen tucat fos, ilyen, múltkor nem is tudom mi volt, hogy megtámadta a kutya a motorost, meg ilyen cikkek vannak, tehát ki a faszamat érdekel ez. Hát ez már ilyen velvet színvonal. Hát ez a velvet színvonal, és az a lényeg, hogy mondja nekem az Oli haverom, hogy írja nekem e-mailbe, hogy ő nem olvassa tovább a Total Car-t. Mondom, jó, megegyeztünk, én sem olvasom. Tehát én külső szerző vagyok a Total Car-on, és nem olvasom. Ez van. Mindenki idegesítsen magam. Nem olvasom az indexet. Megszüntettem, nincs index. Ha a híreket akarok hallani, akkor Origót olvasok, az most normális, de inkább az se. Nem olvasom a híreket, nem érdekel. Nem akarok negatív dolgokat az életemben. Rengeteg van így, emberek úgy viselkednek. Itt a magyar a testépítő világban, a magyar testépítő világban példaképen tartott emberek úgy viselkednek, hogy okádni tudnék. Komolyan, de nem csak a testépítő világban, meg mindenhol, nem mindenhol, emberek, mindenhol, mindenki, pontosan. Mindenhol, pont egy nagyon jó idézetet mondhatnék valakitől. Várjál, ezt be is olvasom egyébként, ha megtalálom. Szóval azt mondja nekem, felolvasok valamit, ezt valaki írta, nem mondom meg, hogy ki. Egy nagyon mókás csávó, akiből nem mondanák, hogy ilyeneket ír, azt írja, hogy nekem mostanában a legnehezebb, hogy jó pofát vágjuk azokhoz a dolgokhoz, amikor meséli itt egy-két fanatikusabbnak mondható emberke, hogy ezzel meg azzal találkozott, és hogy milyen jó fej. Itt a magyar testépítő világ sztárjairól beszélünk. Meg hogy milyen közvetlen, meg milyen erőt ad neki most azzal, hogy beszélt vele, és várják, hogy én is belelkesedjek, várj, mint ő belelkesedjen, miközben mondhatni, elvesztettem az ártatlanságomat ilyen tekintetben, és sajnos többet tudok róluk, mint kéne. Én nagyon csíptem XY-t is, de a XY hisztéje óta, meg a kis versigék, az átlátszós motivációs hülyeségek, és még sorolhatnám dolgai óta, nagyon elszomorít. Sokszor arra gondolok, hogy jobb lenne a tudatlanság, de így legalább nem bálványozok nyomikat. Igen. No, no comment, jó? Menjünk. Ehhez nincs mit hozzáfűzni. Menjünk tovább pozitív irányba, próbáljunk meg valami pozitív van. Irányt, próbálok nem leszarozni senkit. Nem fog menni. Ezt most borítékolom, de nem baj. Legjobban Jay Cutler érdekel, most nincs itt a listában, Jay Cutlerről mit tudunk? Jay Cutler ott van a listában amúgy. Jay Cutlerről azt tudjuk, hogy szakított Chad Nicholson. Erről beszéltünk a múltkor, vagy nem beszéltünk a múltkor? Szerintem a múltkor még csak pletyka volt. De a lényeg az, hogy Chad és Jay most így úgy döntöttek, hogy... Azt ragasztuk, hogy most éppen hogy most éppen kivel, meg hogyan, meg mi van. Igen, mert akkor még nem volt biztos. De közben kiderült, hogy Jay és Chad tényleg szakított, de elvileg nem azért, mert Jay elment inkább Farához, bár lehet, hogy elment Farához, erről nem tudom, hogy semmit, hanem azért, mert Chad szerint Jay felkészülése egyszerűen nem tartott ott, ahol kellett. Ezt mondta Chad? Igen. És Chad ezt mondta. És kurvára ettől félek, hogy nem tartott egyébként. Így van. Hát és én is, meg amikor láttuk a képeket, akkor erről beszéltünk már többször, és Chad azt mondta, hogy megbeszélték, hogy ez lesz, meg így lesz, meg úgy lesz, de Jay egy csomót utazott, meg fellépései voltak, meg ilyenek, úgyhogy nem tudta ezt tartani, és egyszerűen nem volt ott, amikor el kellett volna kezdeni 16 héttel versenyelőtt a diétát, Jay egyszerűen nem állt úgy, hogyan kellett volna, és akkor Chad azt mondta, hogy akkor ezt inkább hagyjuk is. Nyilván ő nem akart azzal bejönni. Majd szed egy kicsit több pajzsmirigy hormont, mint a fitnesses csajok, és akkor jó lesz. Így van. Nem is kell több, csak egy kicsit. Tehát a lényeg az, hogy Chad egyszerűen nem akart beégni azzal szerintem, hogy Jay-t egy szar formában hozza be az olimpiára. Jay ennek ellenére ugye nem adta fel felkészülést, nem tudjuk, hogy hogy áll, de viszont azt tudjuk, hogy Farah állítólag kötött egy fogadást arra, hogy Phil Heath idén nem lesz jobb harmadiknál. Hát, most ez... meg... Érdekes. Ez érdekes, ez ugyanis azt jelenti, hogy Farah készít két embert, aki meg fogja verni Field, legalábbis szerinte. Legalábbis valószínűleg ugye ezt jelenti, hiszen mi mást jelentene. Na most azt tudjuk, hogy Farah készíti Kájt. Ez nem új, ezt tudjuk, ez tény, ez eddig is így volt, bár ugye volt ott is kavarás, de ezzel most ne foglalkozunk. Azt tudjuk, hogy most már nem Farah készíti Branchet. Tehát valószínűleg nem Branchre gondol. Ki lehet még? Ki az, aki még ott van, és ki az, aki Farahval készül? Hát vagy Dexter, de szerintem azt reálisan Farah se gondolja komolyan, hogy Dexter meg fogja verni Field, vagy Jay tényleg hozzáment segítségért, és tényleg ő fogja felkészíteni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor mi lesz ebből. Amúgy is kíváncsi vagyok Jay-re, mert abból, hogy láttad azokat a felvételeket, amikor Jay együtt lépett fel Kai Greennel. Nem emlékszem. Vannak arról képek, most be is linkelem neked közben. Én félek, hogy a Kai jobb volt. Jobb volt, és nem is olyan nagyon kicsit. Ami közben még érdekes, ugye van egy videósorozat, az a 16 Weeks. Igen. Című történet, ami roppant érdekes, mert ugye Jay Cutler, most ezt hova küldted egyébként ezt a linket? A Skype-on. Ja. A lényeg, hogy ugye csináltak egy 16 Weeks című anyagot, ami Így van. Folyamatosan majd a Jay-nek a felkészüléséről szól. Ez most jelenleg 8 perc 43 másodperces első rész van itt. Rettentő érdekes. Igen, tehát ez az meg Gani. Nem értem, miért kell ezt. Hát, ha komolyan veszem, akkor miért nem lehet megkeresni egy Alex Argentit, hogy csinálni egy filmet jó minőségben, szép felvételekkel, nem így rakiskodni itt össze-vissza, hogy Jay Cutler petreng az ágyban reggel, az első 3 percnél 2 perc 20-nál tartunk ott, hogy veszik az okniát, és beszélgetnek, gondolom, a semmiről, ezt nem hallom, de... Igen, ez történik benne gyakorlatilag, a haverja, aki ott lakik vele, vagy nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, mindegy, lényeg, hogy a haverja, aki elkezdik edzeni, az felébresztik, vagy kelj fel, Jay, kardió idő van. Szállalmas. És ennyi. És akkor Jay ott marha fáradt, meg ilyenek, de hogy ebben mi a tartalom, azt nem tudom. Már azon kívül, hogy látjuk Jay-t is félmesztelenül járkálni fel alá, és azt látjuk, hogy nagy, de szerintem ez még mindig nem az a Jay Cutler, aki szokott lenni. Szóval ebből nem tudom, mi lesz, meg nem tudom, mi van. Lehet, hogy mit évedünk, és ebből lesz valami, de én úgy gondolom, hogy már tényleg mindenki meghűlt. Igen, de amúgy, szerinted elképzelhető az, hogy tényleg lesz visszatérés, vagy hogy visszalép az utolsó pillanatban? Mert szerintem ez nagyon benne van a pakliban, mert hogy a chat szerint nem áll úgy, ahogyan állnia kéne, és a képek szerint nem áll úgy, ahogyan állnia kéne, és ilyen fos videókat csinál, amiben látszik, hogy kurvára tele van a töke ezzel, akkor szerintem ebből sok minden nem lesz. Én szerintem egy kurva nagy beégés lesz belőle, most ezt gondolom. De mondom, lehet, hogy tévedünk, de most úgy gondolom, hogy... elmondta többször is, hogy attól, hogy ő Mr. Olympia volt korábban 4-szer, és attól, hogy ugye nyilván második volt utoljára, és hogy tényleg a csúcson szállt ki szinte, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy most is ő lesz az első számú kihívója a filmnek, a címért. Lehet, hogy még a top 3-ba se kerül be, vagy... lehet, ezt ő elmondta? Így van, ő ezt kimerte mondani. Ez viszont szép. Ez szép gesztus és igaz. Ez nagyon igaz, de nekem úgy tűnik, hogy Jay már előre magyarázkodik, mert tudja, hogy nem lesz semmi jó. De akkor minek csinálja? Tehát nem tudom, nem is értem. Ezért gondolkodok abban, hogy esetleg visszalép az utolsó pillanatban, hogy valami ilyesmi, mert szerintem ez nagyon benne van a pakliban. Azt meg kell érteni, hogy a testépítés az nem olyan, hogy most a JB, amely nem tud visszatérni és megverni a Phil Heath-et. Ez nem így megy. Nyilván vannak, eljár felett az idő, kiég, túl sok éven át volt formában, vastagszik a dereka, nem tud már tömeget felszedni, nem tud már a cuccra reagálni, sorolhatnám, tehát nem lehet ezt végtelenségig csinálni, és teljesen normális, hogy az ember nem tud top formában lenni, és nem tud visszatérni a Mr. Olympiára úgy, hogy Mr. Olympia is lesz. Tehát emiatt nem kell Jay Cutlert hibáztatni. Csak ezt nem. Neki kell elfogadni, ezt a tényt, és nem kell erőltetni itt a dolgokat. Tehát nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy mindenki rajtunk fog röhögni, aki rádiót hallgat, mert J.K. lesz a Mr. Olympia. De én most momentán ezt kurvára kizártnak tartom, és nem értem, hogy miért jön vissza egy bajnok jó esetben top 3-asnak. De ez egy nagyon nagy mázli lenne szerintem. A fele tudja. Valószínűleg most egy kisebb, méretű és jobb formájú, kevésbé beles J.K. fogunk majd látni. Jay igazából soha nem volt beles, csak úgy... Derekas volt inkább. Az a helyzet, hogy van, hát jó, ez egy ilyen nagyon leegyszerűsítés a dolgoknak, de mondjuk azt mondom, hogy van két típus. Van az, akinek keskeny a dereka, mint például Roni. Tudom, most mindenki röhög, de meg lehet nézni a régi képeit, meg van az, akinek széles a dereka, mint például Jay. Na most a keskeny derekú ember, hogyha elkezd belesedni, akkor pontosan úgy fog kinézni, mint aki terhes. Tehát elkezd előre kilógni a bele, ilyen rettenetesen undorítóan, miközben a dereka gyakorlatilag oldalról, vagy hátulról nézve, vagy szemből nézve keskeny marad. Ott van ugyanakkor Jay, akinek alapvetően széles a dereka, és éppen ezért akár mekkora tömeget szed fel, a hasa mindig lapos lesz, de egyszerűen nem lesz olyan jó alakja szemből nézve, mert hiszen a dereka széles. És Jay-nél az a helyzet. Ő igazából soha nem volt beles, soha nem nézett ki úgy, mint aki terhes, soha nem volt az a nagy kilógó bele, viszont soha nem is volt keskeny dereka. Tehát gyakorlatilag Jay-nél ezt látjuk most is, az ő dereka soha nem lesz kisebb. Az mindig akkora lesz. Neki ez jutott. Tudod, mit most erről eszembe? Na. Egy gyors témaváltás. Gustavo Badel. Gustavo Badelről mindenképp érdemes beszélni. Mi a szart akar Gustavo Badel? Remélem megnézted közben a képeket ott. Minek jön vissza? Remélem, hogy ti is láttátok a képeket. Minek jön vissza? Tehát ő már sajnos túl van. Ugye ez az, amit mondtam, hogy nincs ezzel baj, Közben megérzem, lehet, hogy kell mennem a Prága Pro-ra októberben, de nem biztos. Szóval egyszerűen nem tudom. Bejek-e, azról is van szó a cikkben, amit írtál. Bejek-e, az jó. Így van. De Bejek-e, az nagyon ott van. Kerek, minden. Gustavo Mader, keskeny derék, nagy. Gustavo Mader, mi a szart akar, nem tudom. Hát még... Igazából még csak a derekas a keskeny Badernek, meg semmi. Nem, nem. Nekem az ő fizikuma amúgy soha nem tetszett, de régebben. Ő nem volt esztétikus, tehát ugye nem európai testépítő, nem egy esztétikus fazon, de nem... nem ő nem európai. Ő... Ja, tényleg nem. Ja, tököm. Valamiért az volt bennem, hogy spanyol. Nem. Olyasmi, de nem. Ja. Hát minden esetre... Na, fehér ember. Így van. Fehér emberről beszélünk, fehér emberek izomtapadásával. Nem értem, mit akar. Hát figyelj, Badel visszajön, és szerintem be fog égni, mint a szar. Hát valószínű, csak minek jön vissza, tehát ha esély nélkül jön az ember. Tehát ez egy nagyon szép dolog, az ember fiatal, eljut egy profi szintre, és akkor ott próbál küzdeni, és akkor a végén kullog a mezőnek, de ez nem baj, hiszen legalább elérte ezt. De ha valaki már volt valamilyen szinten, és eljár felett az idő, akkor minek jön vissza utolsó helyekre? Ezt nem is értem. Hát ráadásul, amikor ennyire egyértelműen szar valaki, mert igazából Badel nagyon nincs ott, tehát hiányzik róla a tömeg, hiányzik róla minden. Mr. Olympia top 3-asként emlékezhetne rá az ember, ha így felfogná, hogy ennek vége van ennek a történetnek, és most úgy fogunk rá emlékezni, mint, hát, mint a többi hülyére. Mert ugye Ronny Coleman-re se úgy emlékezünk, mint minden jó klenebb testépítő, hanem úgy emlékezünk, mint egy hülyére, mert hülyét csinált magából. Sajnos. Hát, ugye... nem jött vissza versenyezni utána. Pofázott hát sokat, és egyébként ezzel csinált magából hülyét leginkább. Igen, hát meg az olyan vendégpózolásokból, amikor nem kezd volna meg levetkőzni. Hát igen, de ott voltak olyan formák, hogy ez kegyetlen. Szóval azt mondod, hogy Badelnél nem lesz csoda, Badel rakásszor, és az is lesz. Hát én úgy gondolom, hogy nem lesz csoda. Kizárnak tartom. Na viszont, hát Cedricnél se lett csoda, kibaszta az MD. Hát nem lett csoda. Ugye ezen annyira nem lepődünk meg. Bár ugye érdekes dolog ez, mert éppen előtte, hát nem előtte, most egy 3-4 hónapja szerződött le az MD-vel megint. Előtte ugye nem volt nyilván magazin szponzora. Megcsinálta a kis versenyszezonját, és kibaszták. Ami ugye egy eléggé elbaltázott versenyszezon volt. Hát, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztál. De igen, de így érzem nem csúnyán beszélni, lehetőség szerint. Helyes. Nekem is kéne igyekezni. Igen, igyekeznünk kell, ne sivatagosodjunk kell, mert ezzel is mozgalmat kell nyitani, mert egy szinten ez a trágárkodás, ez poénos, csak az emberek nem poénnak fogják fel, meg nem értik, hogy nekik ezt nem kell utánozni, úgyhogy jobb, hogyha elkezdünk szépen beszélni egyébként. Ez egy igen. Mozgalmi szintű gondolat nálam, mint amit az edzőválaszolban is írtam. Ott Frankon, nem tudom, láttad-e, írtam egy olyan, hát majdnem, hogy posztot, ami arról szól, hogy hogyan kell helyesen írni normálisan. Igen, láttam. A magyar helyesírás szabályai nagyon röviden. Igen, de nem kellett a könyvet elolvasnom hozzá, tehát én ezt tudom magamtól, ez nem kell ész. De megjegyzem, nem volt nagyon népszerű, tehát a jelentéktelen hülyeséget megúszták a Facebookon 8000-en, de ezt meg alig. Gondolom mindenki magára ismert, pedig egy nagyon-nagyon fontos dolog ez szerintem, hogy normálisan kommunikáljunk, amennyire lehet, bármilyen hihetetlen is. Például még arra is próbálok figyelni, hogy a beszéd hibáimon változtassak, és nagyon ideges vagyok, amikor hallom, hogy elharapok egy-két szóvéget, vagy ilyesmi, az embernek egy ilyen önfejlesztési módszert nyugodtan lehet alkalmazni a saját irányában. Ha valaki parasztul írt eddig, mert nem értette, hogy ezt nem kéne, akkor meg lehet nyugodtan tanulni, normálisan írni. Még akár a Facebookon is semmi baj nincs, hogyha a Facebookon úgy érsz, mint egy értelmes ember, ha már okvetlenül muszáj Facebookozni. De térjünk vissza Cedricre. Akinél azért megjegyzem rögtön az elején, hogy nem egy olyan nagy tragédia ez, mert az MD azért gyakran csinál ilyet. Tehát ez nem biztos, hogy egy olyan nagyon-nagyon hű, de nagyon hülye volt a Cedric, és most úristen, a világ történetben nem történt még ilyen, és akkor elküldte az MD, ez nem így működik. Volt már ilyen, az MD szokta így ilyen húsdaráló szinten kirúgdosni az embereket gyakran, meg aztán visszavenni egy év után, amikor rájönnek, hogy hát ez nem is szar, ennek még nincs vége, ebből még lehet valami, akkor idén adjuk neki pénzt megint. Ez előfordul, de azért lássuk be, hogy Cedric ezt a szezont ezt csúnyán Igen, és hát felmerül a kérdés, hogy mi lesz a Cytek szerződésével, amiről egyébként én nem tudok semmit, valószínűleg tartom, hogy elbeszélgetnek vele, de majd ennek utána nézek. Aztán... Igen, hát én úgy gondolom, hogy a Cyteknek egy kicsit más a filozófiája, vagy a mentalitása ilyen szempontból, mint az MD-nek. Ugye, ahogy mondtam, az MD-je húztaláló szinten. Az nem fog történni, mint az MD-vel, az egyértelmű, tehát az biztos, hogy nem fog történni. Nem fogják kirúgni csak úgy, hogy nem, most... Nem, az biztos. Más kérdés, hogy ez a idei év, ez most betette Cedric karrierjének. Én azt mondom, hogy igen. Tehát nem azt jelenti, hogy a Cedricról nem fogunk hallani, és ő nem lesz profi testépítés, nem lesznek jó eredményei, de ezt a kis stigmát, ezt most a saját homlokára rányomta, és ezt nem fogják könnyen elfelejteni ezt a szezont. Én úgy gondolom, hogy egy darabig. Ez nagyon nagy. Cedricnek valami nagyon komolyat kell mutatni ahhoz. Hogy... Pont ezt akartam mondani, hogy valami nagyon komolyat kell mutatni, hogy az emberek azt mondják, hogy hú, passzus, tényleg. Tehát ez most sajnos, hogy betette az emberek fejébe azt, hogy ő most idén hülye volt. Hát, de nem is kicsit volt hülye, tehát azért úgy mindent elrontott viszonylag, de nem elég, hogy csak úgy kicsit elrontotta, hanem nagyon elrontotta. Ráadásul több dolgot is nagyon-nagyon elrontott, mint például az, hogy nem indulok el a versenyen, mert keverek össze-vissza, mert nem indultam el időben a hotelből, meg beragadtam a dugóba, meg ilyenek, meg az a kegyetlenül, reménytelenül rossz forma, amit az utolsó versenyen mutatott, az lehet, hogy azon csak azért indult el, hogy ne legyen büntetés. Hát lehet. Nem akart kifizetni X dollárt, inkább leégette magát. Fele tudjam. Na hát egy jogos kérdés ide írt el a jegyzetbe, hogy mi kell ahhoz, hogy végre mutasson valamit. Hát szerintem elsősorban valaki kell, aki menedzseli ezt az ügyet. Aki megmondja neki, hogy most ezt csinálod, fiam, most itt indulsz, ott indulsz, és most a versenyen ezt fogod csinálni, és azt fogod csinálni, és odafigyelsz. Ez kell egyrészt, kell, valaki, kell valaki, aki pofán vágja, és megmondja neki, hogy ez van, csinálja. Így is lehet fogalmazni, kell valaki, aki megtanítja a színpadi viselkedésre, és kell valaki, aki megtanítja pózolni. Azon kívül már csak annyi kell, hogy száraz legyen, be legyen készülve rendesen, és akkor rendben vagyunk. De azért azt hiszem, hogy elég sokat mondtam. Nem csak arról van szó, hogy kell egy gumicukor, mondjuk egy maci alakú gumicukor, és akkor az megoldja a problémákat, hanem ennél egy kicsit komplexebb az ügy. Az, hogy erre lesz-e valaki, aki ezt a kezébe veszi ezt a dolgot, azt nem nagyon tudjuk, vagy ő ezt... Hát neki kellene ezt megcsinálnia, rendet kellene rakni a fejében, eldönteni, hogy akkor ő most inkább a munkájával foglalkozik, vagy inkább lenne testépítő először is, és akkor azt szerint már lehetne valamit rendezni, meg hát igen, egyszerűen rendbe kell raknia, hogy most mit akar csinálni, mert igazából amennyire szarformában jött, én azt nem hiszem el, hogy Chris Assitóra rá lehet kenni. Teljesen. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Cedric nem csinálta meg a 100%-ban, amit Chris mondott neki. Nem tudom, lehet, hogy hülye vagyok, lehet, hogy majd meg lesz mondva, hogy kapjam be, de én biztos vagyok benne, hogy Chris ennél sokkal profibb és ennél jobb formában hozta volna, hogyha Cedric megcsinálja azt, amit mond neki. Hát az esélyes. Általában nem azzal van gond, hogy megcsinálják, és nem is stimmel a rendszerhez, azért hozzátartozik az igazsághoz. Na de menjünk tovább Kis Jenőre. Beszéljünk Kis Jenőről. Kis Jenő egy érdekes kérdés, hogy az európai Arnoldon akar indulni, de... Hát hallottunk erről, hogy ő ott tervezi a visszatérést. Igen, igen, de ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez nem sikerült. Nem sikerült kvázi megszerezni a meghívót erre. Nekem úgy mondták, hogy kvalifikálni nem sikerült, de hát ez nem így működik szerintem. Tehát nyilván nem kell kvalifikálni, hogyha van profi kártyája, akkor... Igen, de nem sikerült elérni azt, hogy meghívják. Ennyit tudok az ügyről, viszont megy a Nordic Pro-ra. Ez nem kérdés. Oké, tehát lesz visszatérés mindenképpen, igen. Az Arnoldra semmiképpen nem megy, bár egyébként láttuk azt, hogy utólag fel lehet még kerülni a meghívottak listájára, mint például Kai Green felkerült. Én nyilván Kis Jenő nem Kai Green, igen, igen. De szerintem, hogyha mutat valamit az őszi szezonban, akkor elképzelhető az, hogy meghívják még a végén, hogyha nagyon akarja, és hogyha el tudja úgy intézni. Kérdés az, hogy tud-e mutatni valamit az őszi szezonban? Meg hogy észreveszik-e, mert hogy számunkra tud mutatni valamit, az nem biztos, hogy kétséges, de az hogy biztos... számukra is tud-e valamit mutatni, az már így van. Kérdés. Így van, tehát az IFBB fejeseinek, akik ott ezt a dolgot intézik, tud-e valami maradandót alkotni most Kis Jenő profiban, szerinted? Nem tudom, nem tudom, meglátjuk. Nagyon érdekes a kérdés. Kicsit izgulunk, marha kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ebből. Szerinted mi lenne, hogyha találkozna a Danival a színpadon? Ez is egy érdekes kérdés. Tehát gyakorlatilag egy régebbi és egy majdnem, hogy újkori legenda találkozna a Dani. Most ő azért Hát mind a ketten maguk koruk legjobb testépítői voltak, fogalmazunk úgy. Hát igen, csak közben eltelt egy pár év. Igen, és hát a tény, hogy a Jenő nagyon vastag, de nem tudom, hát a Dani is baromi vastag, tehát nem tudom. Ez számunkra egy különösen érdekes történet lenne. Ez egy ilyen barátságos mérkőzés szerintem, és az a helyzet, hogy van is esély rá, hogy találkozik a Danival a Nordic Pro-n. Hát ez lehet a Nordic Pro-n idén? Idén már nem fog, ha igaz. Csináltál egy BBTV flash-t, amiben a Dani elmondta, hogy ő valószínűleg idén már nem fog versenyezni. Igen, lehet, hogy jövőre fog két szezon csinálni. Jövőre mondta, ilyen, ugye, ha jól emlékszem, hogy jövőre fog egy tavaszi meg egy őszi szezon csinálni, vagy ezt nem mondta? Ez csak nekem hát, mondta? Valamit így említett, valami lehet, eset. Hogy csak nekem mondta, hogy egy ilyen terve van. Mindegy, ez minden esetben nem lenne semmi, hogyha ez egy ilyen találkozó összejönne, az nem lenne semmi, ez tény. De most igazából, ha ez nem lesz, nyilván most idén, akkor sem egy probléma, mert hát nagyon kíváncsi, hogy Jenő mit tud villantani a Nordicról. És gondolod, hogy a Jenő megcsinált több szezont is, vagy szerinted csak is felkészül egy szezonra, és akkor... Nem tudom, ez attól is, hogy mennyire lesz sikeres a dolog, vagy mennyire lesz elégedett magával, az egyértelmű. De ha működik a dolog, meg minden oké, anyagilag is, akkor én el tudom kézben egy pár évet le fog nyomni. Be van most teljesen fanatizálódva a dologban. Az jó. Reméljük, hogy nem ábrándul ki. Nem, biztos, hogy nem úgy tervezte, hogy most elindul egy versenyen, és akkor viszlát. De nem is az, hogy egy versenyen, hanem végigcsinál egy szezont, mondjuk elindul 3 verseny. Meglátjuk tényleg. Hát Arnold viszont nem indul el. Arnold nem. Arnold már nem tér vissza. A 80-as, 90-es években mindenki várta, hogy Arnold visszatér, és megint megnyere a Mr. Olympiát. Na ez az a hülyeség, ami ugye, mint mondtam, itt nem értenek az emberek, hogy nem lehet megcsinálni. Szerintem elég nagy bravúr az, hogy Arnold ezt egyszer megcsinálta. Nem lehet tőle azt elvárni, hogy megcsinálja még 10 évre arra, hogy egyszer már sikerült neki. És emlékszel Lou Ferrigny, amikor visszatért a 90-es években? Én emlékszem. Szerintem akkor jól nézett ki, de hogy Mr. Olympia nem lett az egészen. Esélyese volt, hogy az legyen. Nyilván. Hát ugye azt hittük, hogy megnyeri. Mindenki várta, szerettük volna Lou Ferrigny, hogy lesz a Mr. Olympia egyébként. Mert mindenki kedvelte valamiért a nagy mamblasz fejét. És nem lett az. Nem lett Mr. Olympia, 12-et, ha jól emlékszem. De hát én erre nem emlékszem őszintén. Én úgy emlékszem, hogy 12. lett. De az egy nagyon nagy teljesítmény is. Abban a mezőnyben már... Akkor már elmúlt 40, igen. És azért az már nem az a kor, amikor ő versenyzett, amikor ő elkezdett versenyezni. Tehát eltelt ott közben 15 év. Úgy volt, hogy ő 70-es évek közepén, végén indult, még Arnolddal együtt. És szerintem utána már Frank Zane uralkodása alatt nem is versenyzett. És aztán a 90-es évek elején jött vissza az valami 92-93. Hát ő nagyon-nagyon-nagyon sokat kihagyott. Így van. Nagyon sokat. Hát ő ott a 20 évei közepéről hirtelen 40 lett. Igen. És hirtelen egy egészen másfajta elvárásnak kellett megfelelnie, és úgy kellett versenyezni abban, amit ő még akkor ott hagyott. Szerintem Lou nagyon jó volt. Sőt, talán jobb is volt még, mint fiatalabb korában, de nem emlékszem. Biztos, mert szárazabb volt. Tehát, igen. Hogyha egy odállna egymás mellé a kettő, biztos, hogy az idősebb nyerne. Kérdés az, hogy nekünk ez jobban tetszik el meg, hogy melyik volt az eredményesebb. Egyébként szerintem Lou Ferrigno, hogyha versenyzett volna még egy pár évet annak visszavonulása után, Mr. Olympia lehetett. Hát csak nem volt neki kedve. Hát, jó. Aztán akkor, annak idején akkor változtak meg a dolgok, akkor lett nagy mezőny a Mr. Olympián, mert előtte azért ezt sokan nem tudják, de voltak háromfős Mr. Olympia mezőnyök, azt már nagyon halkan mondani. Hát szerintem, aki látta a Pumping Iron-t, azt tudja. Nem lehet fogni. Tehát azt nem veszed le a Pumping Iron-ból, hogy ott csak 6 ember volt. Azt nem veszed le. De. A nagy kategóriában 3 voltak összesen. De a kicsiben is. Kicsiben szerintem többen voltak. Hát a fele tudja. De nem lehet levenni. Nem gondolkozom erre, azt nem lehet levenni, de tovább megyek, van olyan Mr. Olympia, ahol egy induló volt. Ha mondom, 72, azt hiszem. Igen. 70, 72 vagy 71, valamelyik. De az csak a magas kategória volt, nyilván azért nem az volt, hogy oda ment az egy ember, mutogatta magát, hogy milyen szép, aztán kitüntették, hogy tessék, jó van, te indultál egyedül, te vagy a bajnok, hanem volt verseny, de a magas kategóriában Arnold egyedül volt. Azért. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így volt. De én eléggé biztos vagyok benne, hogy ez így volt. Biztos, hogy volt verseny. Valaminek kellett menni. Nem, 72-ben nem volt egyedül, mert akkor ott volt Arnold, vagy ott volt Sergio is. Mindjárt mondom neked, Mr. Olympia 1972 5 induló volt összesen. És kész. És nem volt, alacsony kategória. Hát akkor lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem csinálnak egy két meg egy három emberes kategóriát. Igen, de... Valószínűleg ezt akkor rugalmasabban kezelték, mint most. Mindjárt kinyomozzuk. Van egy kitűnő oldal, ahol ennek utána lehet nézni még hozzá az izommemória. Én is most pont azt nézem. Aminek a szerkesztője, én nem tudom, hogy honnan szerez ennyi információt, de iszonyat. Azt mondja. 70-ben hárman indultak. Ugye, ilyen... 71-ben volt egyedül. 71-ben egyedül. G-Games. 71-ben? Aha. De pont arra néztem ki, hogy nem... Figyelj, a Wikipédián van egy 1970-es Mr. Olympia bejegyzés, és ott 4 indulót írt. Ja nem, bazd meg, beszarsz. Igaz, tényleg egy volt. Tényleg egy volt, de nem egyedül indult el. Arról mennyi volt a pénzdíj? Na. $1000. Az akkor vajon mennyi pénz volt? Hát nagyjából annyi, mint most. Viszont meg kell állítanom egy kicsit, mert behúgyozok. Oké. Okay. Szóval az a vicces, hogy 4 induló volt, és Roy Callender, Franco Colombo és Sergio Oliva, és 10 kvalifikálták a másik 3-at. Na, ezt add össze. Azt meg hogy? Nem tudom. Hát lehet, hogy jobbak voltak Arnoldnál? Nem tudom. Lehetett hallani ilyen érdekes... Ez mit jelentett? Sergio Oliva and Roy Callender were disqualified for entering unsanctioned meets. Na, ez mi lehetett? Lehet, hogy ők is beragadtak a dupóba, mint szeddik. Ja, értem. A Franco Columbut azért diszkvalifikálták, mert az AU Mr. World-en indult az előző évben. Tehát akkor ezt így nem mondták neki előre? Tehát kiállt a színpadra, versenyzett, azt mondták, neki, hogy egyébként nem lesz a második. Hát lehet, hogy ez a diszkvalifikálás, ez úgy van, hogy oda sem mentek már, vagy csak jelentkeztek, vagy ott voltak és ott diszkvalifikálták. De érdekes. Érdekes. A 70-es években az olimpia, a Mr. Olympia az még így vándorolt körbe így a világban, ugye? Nem tudom, hogy konkrétan 71-ben hol volt, de azért az elég nagy szivatás lenne, hogyha elvárnák azt, hogy odautazzon, versenyezzen Párizsba, elutazik Amerikából Párizsba, versenyez egyet, és utána megmondják neki, hogy nem vagy második, mert tavaly más szövetségnél versenyeztél, megnézni nem. Ez milyen? Azt hiszem, hogy az esemény előtt diszkvalifikáltak a versenyzőket. Akkor lehet, hogy oda mentek mérlegelni, és mondták, hogy nem. És ez volt az első verseny, ahol diszkvalifikáltak embereket. Ez marha érdekes. Na mindegy, ha már Arnoldnál tartunk, akkor szerintem utolsó témaként beszéljünk az Arnold zombis filmről. Amit én nem értem, hogy ezt nem bírom fölfogni. Hát figyelj, hallottál a filmről, tudod, hogy egyáltalán lesz ennek a lényege, vagy miről fog szólni, vagy hogy mi ez? Talában? Nem. Nem. Amíg nem írtál erről írt, addig nem hallottam róla. Ez valamilyen zombi apokalipszis lesz. Az lesz a cím, hogy Maggie. És ő lesz Maggie apukája, akinek a lányát megkarmolta, vagy megmarta, vagy megizélte egy szemét zombi. És a kicsi lány is lassan elkezd zombia változni, és apu ott van, és lelkitársa abban, hogy átváltozik zombivá. Vagy valami ilyesmi a sztori. Ebben lesz Arnold a főszereplő, vagy az egyik főszereplő. Mellékesen itt megjegyzem, vissza kell kanyarodnom most egy másodpercre, bocsánat. 68-ban Sergio Oliva egyedül nyert, egyedül indulóként a Mr. Olympián. Mert lemondták többen. A verseny Dave Draper és Harold Paul lemondta. Chuck Smith is. Úgyhogy nem az első példa, hogy a Mr. Olympián egy induló van. Volt akkoriban. Na, visszatérve, tegyünk vissza a filmre. Igen, tehát Arnold. Ez kicsit olyan ez a film, mint a No Pain No Gain, amit úgy nem értünk, hogy ez most mi lesz. Számomra ez olyan. No Pain No Gain mindenki várja, hogy most mi lesz ebből, de nem nagyon értjük, hogy mégis ez milyen franc lesz. Hát nem tudom, hogy mit akar ezzel, tehát Arnold el fog játszani egy ilyen szerepet a kis egysoros poénjaival. Meg de ez most tényleg valami drámai szerep ráadásul? Hát figyelj, most így ebből a felállásból szerinted mit lehet kihozni? Nem. Mert én ebből nagyon sok mindent nem tudok elképzelni, azon kívül, hogy dráma lesz, tehát az milyen, hogy a lányodnak próbálod megmagyarázni, hogy ő igaz, hogy zombi lesz, de te attól még ugyanúgy fogod szeretni ezután is. De most ebbe így képzeld el magad. Nem tudom, voltam még zombi. Ne, oké, de itt sornod lesz a zombi, hanem a kislánya. Lányod meg van. Most jó, de a kislány zombit azt nem lehet szeretni, mert a zombi az meg akar harapni. Tehát ott ilyen nagy szeretetről már nincsen szó, mert a zombi az meg akar harapni. Tehát ez neki funkcionálisan a zombi az harap, és akkor te egy zombi leszel. Hát figyelj, most mégis ez lesz a filmben, hogy Arnold segít a kislányának zombival változni. Hát ez nem ebből mit lehet kihozni, mert ebből egy soros poénok, meg lövöldözés, meg akció, meg nem tudom, hogy mi, az nem lesz. Hát azt tudni kell, hogy Arnoldnak ez a visszatérés karrierje, ez azért ezzel a filmmel, amikor ő ugye ez a kisvárosi serif volt, ez, hát ebben így megjósoltam elég jól a valóságot, mert nem nagyon váltotta be reményeket. Hát az a film bukta lett konkrétan. Igen. De szar is volt. Expendables az, hát igen. De az Expendables az például jó, de abban nyilván nem volt főszereplő. Az meg ugyan főszerep, tehát... Így van. Akkor csinálnak egy másik filmet, talán még valami, azt hiszem ősszel fog kijönni. Az a börtönös. Igen. Az jónak néz ki, de kíváncsi leszek, mert el tudom azért képzelni, hogy azt is el lehet rontani. Mégpedig nem olyan nagyon nehezen. Aztán, hát ez a film... Én ebben nem látom a potenciált, hogy ez lehetne jó akár. Csak elméletben is. Nem tudom elképzelni. Mit lehet ezzel csinálni? Én sem tudom. Hát lehet próbálkozik kapaszkodni mindenféle irányba, csak nem feltétlenül fog ez működni. Jó, hát most nyilván nem mehet vissza kommandóért, de hát valamit ki kéne találni. Mondjuk rengeteg filmterv van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz aztán a végén ebből az egészből. Hát, szerintem bukta lesz ebből is. Én erősen félek tőle, hogy igen. Erősen félek, igen. Arnold Stallone filmre leszek kíváncsi, a Tomb, az lehet, hogy jó lesz. Ő, aminek már nem az a címe. Tehát az, nekem ez sem hozik jól egyébként, hogy már más a címe. Szerintem az mindegy. Igazából ez lehet az, ami az állarc lehetett volna, hogyha velük lett volna megcsinálva. Emlékszel arra a filmre? Biztosan emlékszel. Hogy nem emlékeznek, ez az egyik kedvenc film, egy ordinári baromság, de... Jó film. Most mondd, hogy nem. De jó film, igen. Na, mondom, hogy mi van, csak hogy tudjátok. Ez most Escape Plan néven megy ez a film egyébként. Utána a Szabotás című film, utána a Maggie című film, Expendables 3, ahol csak pletykálják, hogy benne lesz, mint Trent szerepében, de maga a film az előkészítő folyamatban van. Terminátor 5 előkészítő folyamatban van. Van egy Triplets nevű film. Az mi? Jaj, bazd meg! Oh, ez a ikreknek a 3-as iker verziója. Eddie Murphy. Nem mondod komolyan. De, Eddie Murphy, Arnold és... Gagyi lesz. Eddie Murphy már nagyon rég vállalhatatlan egyébként. Tehát nem tudom, Eddie Murphy filmet végigbírtál nézni egyáltalán a Beverly's is a rúgóta, mert én nem. Hát, volt egy film, ami viszonylag katasztrofálisan rossz volt. Ki volt benne? Ő volt benne, meg a Ben Affleck talán? Lehet, hogy nem az a neve. Nem. Nem tudom, mindegy. Az volt a magyar címe, hogy hogyan lopjunk felhőkarcolót. Ah, ne is mondd, ez valami ízé elaludtam. Katasztrofálisan rossz. Mindegyik ilyen. Csúnyan beszéltél. Egyébként. Nem volt direkt. Legend of Conan. Ezt nem mondod komolyan. Igen. 2014-re. Berakva a naptárba. Álmom Zoldier, az nem tudom mi megint egy... Megvannak már az írók, ilyesmi. Hát, semmi egyéb nincsen, és van egy Captive nevű film, ami állítólag produkciós gyártási szakaszban van, de őt csak pletykálják, mint szereplőt. Hát. Jó, de ezek nem teljesen megbízható információk, azért hozzáteszem, tehát itt is az érik. Akkor is, tehát a Terminátor 5-ről már hallottunk, hogy valami szerepet akarnak neki adni benne. De a Terminátor 5-ben mit fog eljátszani? Ez az. Most komolyan. Tehát mi? Megöregedett a Terminátor bácsi, és most már nagy bölcs okos? Vagy hogy? Hát ezt igen, ezt nem tudjuk. Mert én ezt nem bírom elképzelni sem, mert a Terminátor nem öregszik meg, hiszen egy gép. Ja. De az ember, akiről mintázták a Terminátort, érted? Tehát az lehet? Az lehet. Nem hiszem. Nem látok ebben nagyon realitást, de... Jó, meglátjuk. Cégével sok mindent lehet. Múltkor valaki másból csináltak Arnoldot. Roland Kickinger. Láttuk. Így van, Roland Kickinger. Ő játszott Arnoldot a választásos filmjében is. Igen. legalábbis a fiatal Arnoldot, és lehet, hogy most magából Arnoldból fognak fiatal Arnoldot csinálni, és megint tök izmos lesz. Lehet. Arra a 3 percre, amíg valakinek elveszi a motorját. Lehet. Lehet, hogy pont neked fogja elvenni a motorodat. Ettől nem félsz? Nem. Nem annyira. Na figyelj! Én azt hiszem, hogy elég téma, ennyi téma elég bőven. Már ja, több... versenyekről nem beszéltünk, de nem baj. De azt majd hozzácsapjuk a következőhöz. Most elbúcsúzunk a drága hallgatóktól, mert nálam 1 óra 23-at mutat, amiből nettó majdnem 1 óra 20 lesz. Vagy majd te meglátod. Hát, majd aztán majd tovább megyünk a többivel, ha más nem, akkor így fogjuk megoldani, mint ahogy most. Jól van. Na, úgyhogy a viszont hallásra mindenkinek. Várjátok izgalommal az új Arnold filmet, a zombi Arnoldot. Meg hát egyébként lesznek mindenféle események majd, amiről persze be fogunk számolni, és a Bodybuilder Gymben is lehet, hogy lesz nyílt edzés, meg lehet, hogy lesz Kati Béla, Bohos Berezki ilyen program. A nyílt edzés az mit akar? Az az, hogy egyszerűen edzünk, és zárás után, 10 után oda lehet jönni, és be lehet csatlakozni, meg lehet kérdezni, meg lehet dumálni, és akkor egy ilyen nagyon jó hangulatú valami hülyeség lenne, miközben mindenki kapna ajándék proteint. Csak egy vaskót vagy. Nem, sékerben. Ja, oké, jó. Jól hangzik. Úgyhogy ilyenek. Na jó van, ez majd úgyis kint lesz az oldalon, el tudjátok olvasni, nem kell itt meghallgatni, a rádió úgyis viszonylag ritkán jön, ahhoz képest, hogy mennyire gyorsan történnek ezek a dolgok. Tényleg most hétvégén lesz valami dolog, amit te szervezel, vagy ti szerveztek, vagy nem tudom. Erről is mondj egy pár szót, hát, ha még kikerül előtte a rádió, valószínűleg. Várjál, még egyszer, mert ezt most nem hallottam. Most hétvégére is szerveztél valami. Ja, most hétvégén ez csak egy motoros túra lesz, a gyakorlatilag edzőválaszoló olvasóknak. Nem leszünk sokan, tehát nem arról van szó, hogy 72 ember fog lemenni, vagy 32, hanem ilyen 8-10-en leszünk valószínűleg, és egyszerűen lemegyünk a Cutlerbe motorral, nem autópályán, hanem lesz benne motorozás rendesen, ilyen bruttó 7 órát el leszünk, közben fogunk állni kajálni, tökölés, pisik, aki ilyenek, lemegyünk a Cutlerbe, pihenünk, edzünk egyet. Nekem teljes testet kell edzeni, és utána a csirkepörkölt főzés lesz majd egy ilyen kempingben, és ott fogunk aludni. Ez az első Bodybuilder Gym és Cutler Gym túra. Ebből be lehet még kerülni, vagy itt már lehet? Abszolút, lehet, tehát erre az jön, aki akar. Okay. Ez ilyen dolog, aki meg nem jön, az meg nem jön, de hát ugye nem sok. És hogyha valaki most hall erről először a rádióban, akkor azt hol tudja megnézni, hogy hát mi a helyzet? A főoldalon hírben ilyen egyszerű, de mondom, tehát nem, nincs itt nagy szervezés, nem egy nagy rendezvényt terveztünk, lemegyünk mi örömmotorozás gyakorlatilag egy kör, aki akar jönni, az akar, aki nem akar jönni, az meg nem akar, ilyen egyszerű. Ugye nem sokoknak a motor ez hozzátartozik, és motor ehhez sajnos kell, tehát anélkül nem megy. Hát például utast például nem vállalunk, tehát ilyen nincs. Ez nem csodálom. Ja, úgyhogy ennyi. Jövő héten remélhetőleg folytatjuk a rádiót, a viszonthallásra. Sziasztok!